kendi konumumuzu kavrama. İnsan kendi konumunu, nerede durulduğunu, nasıl bir varlık olduğunu, ne yapabileceğini, neler yapması lazım geldiğini belirlemezse, yani bütün o bilmeler boşuna gider. Bilmeler, efalde, esmada, sıfatta, zat-ı vaht karşısında, hayrette, dehşette, kalakta, hepsi kaynağa gider. Konumun bilinmesi çok önemlidir. Onun için bazen insan bazı şeylerle yanılabilir. Bazen mesela insanın güçlü olması insanı yanıltabilir. Bu defa Hazreti Kadir, Hazreti Kadir. İki sıfatla kaddar yok orada. Bir mübalağa kipi Kadir var. Kur'an-ı Kerim daha Bakara Sure-i Cellesinde hemen o Kadir ismini. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Bildiğiniz gibi değil. Namütenahi bir kudret sahibi demek. Ala kulli şey, kül kelimesi nekri olan şeye müzaf olmasıyla da zerreden sistemlere kadar her şeyde tasarrufa kadir demektir. Dilin hususiyeti açısından. Her şeye kadir demektir. Ve bir de kadir geliyor. Bu kadir ismi şerifine göre o ölçüde mübalağalı değil. Kur'an-ı Kerim her ikisini de kullanıyor. Esma-i İlahi de ikisi de var. Ebu Hureyre'den nakledilen şeyde. Bizler acizleriz yani. Aczimizi, fakrımızı bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak öyle bir iktidar verdiği zaman bazen insan orada yanılabilir. Hafizanallah, zat-ı uluhiyete ait şeyleri hiç farkına varmadan dolaylı yollardan doğrudan doğruya olmasa bile. Mesela kibriya ona dair bir şeydir. Yani büyüklük. Kendini büyük görme, faik görme. Ona dair bir şeydir. Oluysa ki büyüklüğün alameti Cenab-ı Hak büyüttükçe kendini küçük görmektir. Ne kadar büyürse bir insan başı böyle semaya ulaştığı zaman bile mutlaka anlı yerde olması lazım onun. Onun için kulluğun kemali secde ile bir yönüyle taçlandırılıyor. Secdede başını yere koyunca insan kamilane bir kulluk eda etmiş oluyor. Bu hadisin ifadesiyle Allah'a en yakın noktayı yakalamış sayılıyor. Onun için Efendimiz orada çok dua edin diyor. Çünkü en yakın nokta diyor. O mahiyetin, tevazuun, hacaletin, kendini sıfırlamanın ifadesidir. Başını yere koyma. Hiç farkına varmadan kibriya Allah'ın ridası, azamet Allah'ın izarı hiç farkına varmadan onlara sahip olur. Kendini öyle görür. Ve bir de bunlara bahane uydurur yani başkaları karşısında. O çalımlı tavırları onlara bir kılıf bulmak için tekebbür eller mütekebbiri sadaka der. Mütekebbire karşı sadaka der. Kibirlenme sadakadır. Belki denmiştir öyle bir söz. Kritiği yapılabilir onun. Hadis kritiği açısından yapılabilir. Senedi yoklanabilir o meselenin. Fakat işine geldiği için demagojide hemen onu kullanabilir. Hafizanallah. Realite şudur yani. Allah büyüktür. Ekber. Daha büyük yok yani. Tek büyük odur. Bizlere sadece küçüklük düşer. Sonsuz odur. Bizlere sıfır olma düşer. Her şey odur. Bize mahviyet düşer. Azamet, kibriya, ceberut ona aittir. Bize hacalet düşer onun karşısında. Yaptığımız en büyük şeyleri bile küçük görme. Hayır, ihtimal bir başkası benim konumumda olsaydı, bu imkanlara sahip olsaydı, arzın altın üstüne getirirdi, her şey elefendi derdi. Demek suretiyle esasen kendi konumunu bir kere daha vurgulaması lazım. Farkına varmadan öyle o büyüklük çağlayanına kendini salan insanlar çok defa hem kendilerini mahvetmişlerdir hem de çok insanın kanına girmişlerdir. Jules Caesar insanların kanına girmiştir. Napolyon insanların kanına girmiştir. Rusya'da kendi kavmine bir mağlubiyet yaşatmıştır. Çölde Cezar Ahmet karşısında kendi insanına bir mağlubiyet yaşatmıştır. Burnunu dikerek oralara kadar gelmiş, Asya'ya açılmış, Afrika'ya açılmış, fakat her ikisinde de mağlubiyetle geriye dönmüş. Ve bir dönemde de azledilmiş. Aksiyonuyla belki yeniden konumunu elde etmiş, ayrı bir mesele. Cemil Meriç merhumun deli teke dediği Hitler, öyle derler yani. Rus cephesine dayandığı zaman Alman ırkının dışında yeryüzünü Tanrım sana insansız teslim edeceğim. Bu Cenab-ı Hakk'a ait kibriya vazeme sıfatıyla böyle kendisini ortaya koyma gibi bir şeydir. Oysa ki öyle bir mağlubiyet yaşadı ki kendi intihar etmek suretiyle devrildi gitti ve koskocaman bir Alman milletini de senelerce esir haline getirdi. 40 milyon insan öldü. Haksız yere 40 milyon insan öldü. Düşünün, Türkiye nüfusunun yarısı kadar burada. Mağrur, bencil insanlar. Bazen böyle kendi büyüklüğüne itimat etme, benden başka yoktur. Bir de böyle etrafta öyle söylüyorlarsa, o da o havaya kendini kaptırabilir yani. Sen büyüksün, sen yücesin yani. Yerinde belki dine inanıyorlarsa Mehdi'sin sen. Mehdi'ye ait bir fonksiyonu eda ediyorsun. Belki yeniden böyle boyunduruk yere konduğu bir dönemde o boyunduruğu yerden kaldırabilecek dahi idareci sensin. O da kendisini bu çevrenin pöhpöhü karşısında hiç farkına varmadan işte o büyüklük, o azamet, o kibriya çağlarına salar. Oysa ki Allah o mevzuda katiyen şerik kabul etmez. Kim bu meselelerde, büyüklenmede, azamette, kibriyada benimle yarışmaya kalkarsa derdest eder, cehenneme atarım, mahvederim diyor. Jül Sezar'ı mahvettiğim gibi, İskender'i mahvettiğim gibi, Lenin'i mahvettiğim gibi, deli teke Hitler'i mahvettiğim gibi, daha nicelerini mahvettiğim gibi onu da mahvederim diyor. Bu açıdan gönlünü Kur'an'a vermiş, adanmışlık mülahazası içinde meseleye götüren insanlar, kibre karşı sürekli hep mesafeli durmalılar. Akıllarına azıcık böyle ben bir şeyim diye geldiği zaman günah-ı kebair işlemiş gibi tevbe etmeler. Estağfurullah demeli, bir mabede koşmalı, başını yere koymalı. Ben buyum Allah'ım, senin karşında asa gibi iki büklüm olmuş bir adamım. Büyüklük, ululuk sana yakışıyor. Bana da küçüklük çok güzel. Bazen servet ve imkan, orada bir taraftan kendini onlara bağlı büyük görme var, bir taraftan da onların ruhundaki esasen hırs var. Kazanma, kazanma, kazanma, kazanma, ille de, ille de. Kazanan insanlar çoktur. Meşru dairede kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, ister zevklerin meşruiyeti, isterse kazanmanın meşruiyeti, isterse yürünen yolun meşruiyeti, bunlar mahsurlu değil. Meşru dairede. Bir de onun hakkını vererek. Bu ayrı bir mesele. Bu bir yönüyle servet elde etme, imkan elde etme mevzuunda olabilecek bir şey. Orada mülahazamızı bir daha gözden geçirip meselenin meşruiyetine bakmamız lazım. Bin kazandığımız zaman içinde bir tane haram varsa bunun, bir tane haksızlık o işin içine girmişse şayet, o 1999'u bile kirletmiş oluruz. Hepsinin hesabını Allah sorar. Hadis-i şerifin ifadesiyle zekatı verilmemiş bir mal bütünüyle kirlidir. Zekatı verildiği zaman geriye kalanlar temizlenmiş olur. Bunun gibi sizin bu meşru kazancınız için hafizan Allah, millete ait arpa ağırlığı bir şey varsa, arpa ağırlığı bir hak yemişseniz, siz bir zalimsiniz, bir cebbarsınız, bir hattarsınız, bir haramhorsunuz. Bunun hesabını Allah sorar. Meselenin bir yanı bu. Her şeyi meşru dairede elde etmeye bakmak lazım. Bir diğer yanı da şudur, onunla övünme. اِنَّمَا اُوْتِيْتُوا عَلَى اِلْمٍ اِنْدِي Kendi ilmimle, firasetimle, evirmemle, çevirmemle, bu mevzuda değişik politikalarımla benim değişik diplomasi gücümle ben bunları elde ettim. Karun söylemişti onu. İnnemâ utîtu alâ ilmin indî. Allah onu da sevmiyor. Böyle demesine karşı kendisine nasihat edenler de var. Vebtegî fîmâ âtâkallâhu dâre l-âhire ve lâ tense nasîbeke mined-dünyâ. Allah'ın sana verdiği şeyle dar-ı ahireti peylemeye bak. Dünyadan da sadece nasibini unutma diyenlere karşı innemâ utîtu alâ ilmin indî. Fakharaca alâ kavmi fi zîneti. Kâlellezîne yurîdûne l-hayâte dünyâ. Ya leytelenâ misle mâ utiye Karun. Bir de kötü örnek olma var. Bir tanesi öyle. Hep haram horluk yapıyor. Değişik fırsatları değerlendiriyor. Konumunu bir yönüyle zenginleşme hesabı istikametinde bir kredi olarak kullanıyorsa ya biz de böyle yapalım diye bir sürü karakter bakımından zayıf insanı aynı zamanda teşvik ediyor. Bunların vebalini de Allah onun sırtına yükler. Önemli bir konumda olan, camide imam olan, hizmetin önünde bulunan bu işte, milletin kendinin gözünün içine baktığı rehber ve rehnumalar bunu yaptıkları takdirde demek böyle de oluyormuş diye bir de başkalarına fena örnek olma açısından vebali ikileştirmiş olur. فَخَرَجَ لَا قَوْمِ فِي زِينَةِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ قَارُونَ Keşke Karun'a verilen bu şeyler bize de verilseydi. İşte böyle bir temenni, bir dilek olunca onu elde etmek için hemen cehd ve gayret de olur. Onlar da Karunlaşmaya yönelirler herkes. Herkes bir yerde bir villa tesis etmeye bakar. Herkes bir yerde bankada bilmem bir hesap açmaya bakar. Hafizanallah. Adanmış insanlar bu türlü şeylere tenezzül etmemeli, yılandan, çıyandan kaçtıkları gibi kaçmalılar. Çünkü onun akıbeti de şudur, Hitler gibi esasen, efendim Lenin gibi, Stalin gibi, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene ne kadar olursa olsun muvakkat bir zaman içinde işte adından bahsedilir. Sonra gün gelir heykellerini yıkarlar, adlarını silerler her yerden ve kendilerine lanet okumaya dururlar. Lanet okulur onlara. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْاَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O da zavallı servet zede olur. Yerin dibine batırdık. Bütün debdebesiyle, ihtişamıyla, servetiyle. Hala günümüzde Karun hazineleri diye değişik yerlerde çıkan bir kısım parçacıklar onu gösteriyor. Allah yerin dibine batırmış. Demek ki orada bir zelzele mi oldu bilemeyiz. Bir fay kırılması mı oldu? Bütün imkanlarıyla biriktirdiği her şeyle yerin dibine battı. Sonra onun o durumda olmasını gören insanlar, iyi ki Allah bizi batırmadı, iyi ki onun gibi olmamışız falan dediler. Bâde harâbil basra. Bazen de böyle servet insanın başını döndürür. Hafizanallah, hak batıl gözetmez artık. Hep böyle kazanma, kazanayım, kazanayım, kazanayım. Kendim için kazanayım, çocuklarım için kazanayım. Torunlarım için kazanayım. Öyle kazananlar var. Bir sürü kazanan insan var. Ama Kur'an'a hizmete kendini adamış, mefkuremizi ikame etmeye kendini adamış, ruh abidemizi ikame etmeye kendini adamış, hizmete kendini adamış insanlar ne öyle bir büyüklüğün peşinde olmalılar, ne de servetin peşinde olmalılar. Kendi kendine geldiği zaman ayakların ucuyla itmeliler onu. Onu oraya kadar getirenler ne olur? Allah aşkına alın bunu kullanın. Ya bu türlü şeylerde Allah aşkı kullanılmaz Allah'ı seversen. O koskocaman şeyi bak ki ne de kullanıyorsun sen. İster soğuk Karun'un hazineleri kadar büyük olsun. Kur'an'a kendini adamış, ruhunun abidesini ikame etmeye kendini adamış insanlar bu türlü şeyleri eracif nevinden görmeler. Zayıf bir hadis-i şerifte "Ed-dünya cifetun ve tavalibuha kilabun." Dünya bir cife yığınıdır. Onun arkasında olanlar da sadece köpeklerdir. Dünya bir cife yığınıdır. Onun arkasından onu elde edeceğim diye koşanlar da köpeklerdir diyor. Hubbü dünya re'sü külli hatiyetin Bugün arkadaşlar baktı kaynağını da söylediler. Dünya sevgisi, dünyaya meyli muhabbet bütün hataların başıdır. İnsan gönlünü ona kaptırırsa şayet haram helal dinlemez hale gelir. Kendi mevcudiyeti adına başkalarının ademine her şeyi bağlar. Tenkil peşinde koşar. Herkesi yok etme peşinde koşar. Çünkü o her şeydir. Onun dışında olan şeylere gelince hiçbir şeydir onlar. Hafizanallah. O da fekasefna bihi ve bidaril art bazen. Bazen böyle rahat, tenperverlik mevzu hafizanallah. Bu da yine ruhunun abidesini ikame etmek insanlar için bünyeye düşebilecek, musallat olabilecek bir virüs gibidir. O da yere batırır. Kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır. Metastaz yapmış kanserden daha tehlikelidir. Tenperverlik. Kendini rahata salma. Hizmetten dur olma. Bunlar bir yönüyle belki birbirini de destekleyen faktörler. Servetten bazen büyüklük doğar. Bazen büyüklük servet hesabında kullanılır. Bazen o büyüklük, bazen o servet insanda rehavet hissi hasıl eder. Bunca zaman koştuk ettik yani. Bu kadar da humusu, bunu kullanmak bizim hakkımız falan gibi şeytani bir mırıltıyla gayrimeşru tavırlarına bir de meşruiyet bahanesi aramaya çalışırlar. Humus beşte bir demek. Hani Efendimiz alıyor, fakire fukaraya, çevresindeki insanlara, geçimini temin edemeyenlere kullandığı ganimetten elde edilen beşte bir insanlık tar tablosuna geliyordu. Eğer o beşte birin, beşte birin insanlık tar tablosu bir yerde stok yapsaydı, o ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde zırhı bir Yahudinin yanında rehin olmazdı. O dünyadan ellerini böyle silkerek gitti, borçlu gitti. Ebu Bekir borçlu gitti. Ömer borçlu gitti. Hazreti Osman Beni Ümeyye'den elde ettiği bir serveti vardı. Serveti vardı ama her zaman dinin ikamesine amade, teşne bir ruh haleti taşıyordu. Düşünün ki Tebuk'a giderken 500 deveyi yüküyle armağan etti. 500 deve hep tekrar ediyorum, 500 tane ferrare demek. O günün şartlarına göre. Demek hiçbirini gönlüne koymamış. Zaten önemli olan da kalben dünyayı terk etmek, kesben terk etmemek. Bu sözde Hazreti Pir'in anahtar cümlelerindendir. Dünyayı üç şeyden dolayı kalben terk etmek lazım. Kesben değil diyor. Bu üç şeyi de söylüyor. Bunlar birbirini teyit eder. Büyüklük bazen elde edeyim, elde edeyim, elde edeyim. İnsanı ona yönlendirir. Elde etmeler, onlara sahip olmalar insanı büyüklendirir bir yönüyle, Karun haline getirir. Ve bunlar inzimam edince hemen o müsellesin üçüncü ayağı meydana gelir. O da temperverlik. Bunca koşturduk, durduk yani. İşte dünyanın değişik yerlerine gittik. Sıkıntı çektik, öğretmenlik yaptık, rehberlik yaptık. Halkı irşad etmeye çalıştık. Okuma salonlarında, üniversite hazırlık kurslarında, okullarda, üniversitelerde. Daha ıssıla ızdırabıyla inledik. Ama bütün bunlara katlandık. Biraz bizim de rahat etme hakkımızdır gibi yine şeytani bir mırıltıyla hafizanallah bir sürçme her zaman söz konusu olabilir. Ayaklarımız altımızda yürüdüğü müddetçe, elimiz bir şeyi tuttuğu müddetçe, gözlerimiz gördüğü müddetçe, kulaklarımız duyduğu müddetçe, aklımızı kaybetmeden böyle bir Alzheimer'e düşmeden yaşadığımız müddetçe yapmamız gerekli olan şeyin onda birinden bile fedakarlıkta bulunmadan ölesiye bir gayret içinde bulunmak. Ruhumuzun abidesini ikame edeceğimiz ana kadar. Milletin itibar bayrağını dört bir yanda dalgalandıracağımız ana kadar. Gaye-i hayalimizi ve mefkuremizi canlandırıp milletin ruhuna duyuracağımız ana kadar. Efendim, koşturmanın o mevzuda gayret etmenin sınırı yok, haddi yok, serhaddi yok yani. Onun için dünyanın değişik kıtalarına gidilir, kutuplara gidilir. namı celili Muhammed'i her yerde duyurmaya çalışılır sallallahu aleyhi ve sellem. O da ayrı bir beladır. Temperverlik de ayrı bir beladır. Beklentiye düşme de ayrı bir şeydir yani. Biz bunları yaptık. Kabul etsinler, alkışlasınlar. Takdir görme. Mümin her şeyden evvel övülmeyi sövülme gibi kabul etmelidir. Övenler övmekle belki bir sevap kazanabilirler. Bir hayrı alkışlamakla sevap kazanabilirler. Fakat meseleyi övülmeye bağlamış bir insan bence orada kaybeder. Övülmeye değil, takdire değil, işaret edilmeye değil. Allah tarafından meseleyi onun rızasına bina etmeye esas bakılır. İşler ne kadar Allah'ın rızasına bina edilmiş, ne kadar el ihlas demişse fi kulli şe'nina ve fi kulli fi'lina ve fi kulli amalina el ihlas Allahümme el ihlas ve rıdak denmişse mesele o ölçüde kıymet harbiye kazanır. Yoksa hafizan Allah mesele alkışa, takdire ve itibara böyle itibarla yad edilmeye bağlanmışsa mükafat alınmış demektir. Bütün bunların hepsini اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ dünya ayeti kerimesinin mazmununa irca etmek mümkündür. Allah'ın ahirette size vereceği şeyleri dünyada kullandınız. Evet, orada alacak bir şey kalmadı artık. Hafizanallah. Gerçi çalıştınız, gayret ettiniz, fedakarlıkta bulundunuz, koşturdunuz, bir oraya bir buraya, mekik dokudunuz mefkureniz adına, fakat beklentiye girdiniz, kendinizi rahata saldınız, büyüklük kurgulamaya başladınız, insanlara tepeden bakmaya başladınız, azamet ve kibriyaya büründünüz, dünyada her şeyi yiyip bitirdiniz, ahirette hiçbir şey bırakmadınız. Hafizanallah. Öyle mi yoksa öbür türlü mü? Onun içindir ki kendini hakikaten mefkuremizi ikame etmeye, mefkure ne diyeyim ben, mefkure surlarımızı tamir etmeye kendini adamış insanlar ruhların ufkuna yürüyecekler ana kadar bu tehlikelere karşı sürekli mesafeli durmalı. Sürmeli kapılarla, onlarla kendi aralarına sürmeli kapılar koymalı. Arkasına sürgüler sürmeli. Bu mevzuda gelecek her şeye hep hayır demeli. Alacağı şeyleri hep öbür tarafa bırakmalı. İş yapan insanlar, yatırımcılar, sanayiciler, tüccarlar, para peşinde koşanlar, bütün bunlar o işi yapıyorlar. İdare edenler, o işin içinde bulunuyorlar, idare ediyorlar. Kendini Kur'an'a hizmete adamış insanlar o türlü şeylere tenezzül etmemeli. O idare etmeyi bir yönüyle, millete hükmetmeyi, onu da hafife almıyorum, yapılması lazım. Ama birileri yapıyorsa şayet bence tenezzül edilmeyen bir şey gibi görmeli onu. Allah'ın rızası yanında ayak ucuyla itilecek bir şey görmeli. İhlas yanında ayak ucuyla itilecek gibi bir şey görmeli. Nasıl olsa yapan var. Eğer Mısır'da olduğu gibi Seyyidina Hazreti Yusuf اِجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّ حَف۪يذٌ عَل۪يمٌ beni maliye nazırı yap, ben bu mevzuda bilgi sahibi, hakikaten bu mevzuda korunması gerekli olan şeylere koruyacak tipte, karakterde, donanımda bir insanım diyor. Bunu yorumlarken diyorlar ki orada bir başka insan olmadığından dolayı tek emin, tek güvenilir peygamber çocuğu o olduğu için böyle bir şeye talip olmuştu. Bir başka yorumda diyorlar ki Hazreti İbrahim'in dininde böyle bir şey caiz olabilir. Fakat bizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hazreti Ebu Bekir Ebu Ubeyde'yi Hazreti Ali'ye gönderirken söyler. Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya tarihinde aynı ile vardır. Müsameretül Ebrar'dan Muhyiddin İbn Arabi'nin Müsameretül Ebrar'dan almış naklediyor. Bu vazife onundur ki o benim değildir der. Bu onun değildir ki o benimdir der. Ben şu olayım diyen o vazifeye liyakatını kaybetmiş demektir. Bir şu olma mevzuunda gayret gösteren esasen o mevzuda liyakatını kaybetmiş. itibarını kaybetmiştir. O güvenilir bir insan değildir. Ne zaman? O işi yapacak başkalar olduğu zaman. Hiç kimse yoksa, tek başına o varsa, burada bir ben varım diyebilir orada. Yoksa o işi yapacak başkaları varsa, insana düşen şey, insan olan insana istinadır. Sürekli bir başkasını, hatta çok defa aklından geçiyor ki, hani bu daire içinde, böyle imamla koşan arkadaşlar, yahu bugün sen geçten kıldırsan, yok sen kıldır, sen kıldır, bunu sen kıldır, bunu sen kıldır, sen kıldır. Yarım saat böyle, öyle bir iştiyakla bekliyorum ki bunu, bilemezsiniz. Keşke sen kıldır deseler. Bir kaymakamlık, sen ol, bir vali, yahu sen ol Allah aşkına. Niye beni zorluyorsun? Milletvekili, yahu kurban olayım, bahtına düştüm, sen ol. Başbakan, yahu bahtına düştüm, sen ol. Sen ol. Böyle olunca hiç nize olmaz. Hiç rekabet olmaz. Hiç çekememezlik olmaz. Her şey sulhu sükun içinde devam eder gider. Kendini Kur'an'a hizmete adamış insanlar, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın namı celilini dört bir yana götürmeye kendini adamış insanlar, bu ahlakı âliyeyi, Kur'aniyeyi de mütelkallik olma mecburiyetindedirler. Yoksa kendi çıkarları, kendi büyüklükleri, kendi azametleri, kendi rahatları, kendi zevkleri, kendi sefaları, kendi villaları, kendi tatillerini bilmem ne türlü yerlerde geçirmeleri, yaptıkları şeylerle hafizan Allah işi bunlara bağlarlarsa dünyada her şeyi yer bitirirler. Ahirette de hadisin ifadesiyle müflis olarak haşrolurlar. Müflis diyor. Ahiret müflisleri. Çok şey kazanmış ama fakat elde hiçbir şey yok. Müflis. Kur'an'a hizmete kendini adamışları Allah Celle Celaluhu iflastan siyanet buyursun. Muhterem efendim, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu vurgulanıp, himmetlerin insan kazanmaya teksif edilmesi lazım geldiği üzerinde duruluyor. Ayrıca eserlerde bir insanı dine ait hiçbir hakikati ve delili kabul etmemek demek olan küfr-ü mutlaktan, inkarda ve itikatsızlıkta şüphe taşımak manasına gelen küfr-ü meşkuke yürütmenin dahi hizmet olduğuna dikkat çekiliyor. Bu açılardan insan kazanmak ne demektir ve nasıl anlaşılmalıdır? Değişik vesilelerle acizane hep arz etmeye çalıştığım gibi, yeryüzü problemi insanla tanıdı. Hatta problemin babası, bir tane yanlış tabirle konuşacağım ben bunu, sizin için de espri mevzu olur. Ebul problem. Tanıyorsunuz değil mi bunu? Şeytan. Evet, şeytanın böyle problem babası olması bile insanoğluyla oldu. Hazreti Adem dünyaya teşrif buyuracağı veya yaratılacağı ana kadar şeytanın problem olduğu belli değildi yani. Fakat demek ki insan bir problem unsuru aynı zamanda. Bir taraftan âlâ-i illiğini kemalata namzet, bir taraftan da esfel-i safiline maruz bir varlık. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ Aşağıların aşağısına sürüklenme mahiyetinde bir varlık. Ama âlâ-i illiğini kemalata çıkacak, meleklere durun ben yürüyorum diyecek kadar da yine o kadar açılıma müsait bir varlık. Fakat şeytan bir yönüyle çekemedi, insanın yani yaratılmasıyla çekemedi, kıskançlığa girdi. Artık onu insanın ruhundaki şeyden mi sezdi bilemiyoruz yani. İnsanın ruhundaki hasetten, kıskançlıktan mı sezdi? Ondan mı okudu? Hazreti Adem'de olmasa bile evlatlarında nitekim Kabil'de oldu yani. Oldu ve kardeşini öldürdü. Habil'se onun adı, onun adı Kabil'se. Genlerinde mi okudu onu? Bu kendindeki o duygu, o düşünce depreşti bir yönüyle. Çekememezliğe girdi. Ben topraktan yaratılmış bir şeye secde etmem dedi. Yani ebul problem olan şeytanın problem olması bile insanoğlunun yaratılmasıyla oldu. Yeryüzü problem insanoğluyla tanıdı. İnsanoğlunda problemi çözeceğiniz ama tam ama yarım. Ne nispette çözerseniz o insanlık için, topyekün insanlık için bir kazanım olur. İnsanda problemi çözeceğiniz ana kadar bir kısım kanunlarla, nizamlarla, baskılarla, despotizmalarla, tiranlıklarla insanlığı hizaya getiremezsiniz. İnsanda problemin çözülmesi lazım. O da insanın insanlığa yönlendirilmesine, yeniden onda insani değerlerin, yani işte alai illiğini kemalata çıkarabilecek, bilecek ondaki o nüvelerin inkişaf ettirilmesine bağlıdır. Olumsuzluğa götürülecek genlerin öldürülmesi, olumlu pozitif şeylere yükseltebilecek genlerin takviye edilmesi, tabiri caizse yanlış bir şey kullandımsa tabipler kusura bakmasınlar. Evet, insanda problem çözülünce olur. Bu da değişik mertebelerde olur. Yani insan kazanma filan diyoruz. Kazanmanın değişik seviyeleri vardır yani. Bir insan kazanırsınız, hani sizin gibi veya önünüzdekiler gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, Aşere-i Mübeşşere gibi, radiyallahu anhum elfe merratin. Onlar gibi düşünürler. Evet, yani bizim gibi olmayabilir. Çünkü çoğumuz itibariyle, ben biraz kendi zaviyemden konuşuyorum, yarım Müslümanız bizler. Taklidi Müslümanız. Hali hazırdaki durum tabloda bunu gösteriyor. Müslümanım diyenlerin haram horluğu bunu gösteriyor. Hak hukuku tanımamaları bunu gösteriyor. Despotizmaları bunu gösteriyor. Dolayısıyla yarım nazarıyla bakıyorum veya Kant ifadesiyle nazari Müslüman diyorum. Ameli Müslüman değil bunlar. Müslümanlık sinelerine oturmamış. Tabiatlarının bir derinliği haline gelmemiş. Bütün nöronlarda kendisini hissettirmiyor o. Küçük bir yanlış karşısında bayılıp düşecek kadar bir his, bir heyecan taşımıyorlar bunlar. Bunlar nazari Müslümanlar, taklidi Müslümanlar. Ehl-i sünnet vel cemaat, o da Müslüman demiş. O da Müslüman. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğine bina ederek. Şimdi işte o Müslümanlar gibi Müslüman olma yolu var. Öyle Müslüman olsunlar. Sahabe-i kiram gibi, o nurani halka gibi. Eshab-ı kennücum beyihim ihtedeytum ihtedeytum. Sözleriyle, beyanlarıyla serfiraz olan insanlar. Tıpkı benim etrafımda ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız bana ulaşırsınız. Hepsi nuranidir. Onlarda boşluk yoktur, onlarda arıza yoktur. Şimdi bir öyle Müslüman olma var. Bir de öyle Müslüman olamayıp da işte hani sizin gibi olma var. Güzel yani. Nazarıyla ameli arasında inşallah Cenab-ı Hak kalplerinize derinleştirir onu. Bir de sizin belinizde benim gibi böyle taklit bataklığında düşe kalka yaşayan Müslümanlar var. Nasıl Müslüman olduğumuz belli değil. Hakiki Müslümanlar görseler Hasan Basri Hazretleri'nin buyurduğu gibi siz sahabeyi görseydiniz deli derdiniz, onlar da sizi görseydi Müslüman değil derlerdi. Ben bunda kendi çerçevemi söylüyorum burada yani. Hiçbir şey düşünmeden sadece onu düşünmek. Hiçbir şey düşünmeden hayatımı tamamen ona vakfetmek. Bazen uykumu bile unutmak. Bazen öğlen yemeğini unutmak. Öyle o meselenin delisi olmak, öyle olamadığıma göre ben sizin çok berinizde taklidin güdümünde zavallı düşe kalka yarayan bir sergerdan nazarıyla bakıyorum kendime. Allah beni de insan eylesin. Siz insansınız inşallah. Bir de hadi benim de ötemde insan vardır, ben de onunla teselli olurum. Beyne beynedir böyle. Ahval ve şerait iyi gittiği zamanda böyle gelir sizin aranızda yerini alır. Fakat dünyevi menfaatler, çıkarlar, takdirler, imkanlar filan başka bir cephede olduğu zaman onların yanına da kayabilir. Bir de böyleleri vardır bunlar. Mütereddidler, müteayyirler böyle. Yüzer gezerler bunlar da. Cenab-ı Hak öyle olmadan muhafaza buyursun. Ama bu bile bir kazanımdır. Bir diğer bir kazanım, insan kazanımı, sesini çıkarmaz yani. Böyle çok sizin yanınızda da görünmez ama fakat bir şey söylemeye gerek yok bunlar. Onlar da işte bir yol tutmuş gidiyorlar der. Bir kabul. Günümüzdeki modern ifadesiyle demokratik tarzı telakki içinde. Yani sizi de bir yere kor. Yaşamak onların da hakkı. Zevk etmek onların da hakkı der. Yani bu da bir kazanımdır bir yönüyle. İyi bir şey bütün bunlar. Bu açıdan da insan kazanımı derken tek kategoride meseleyi mütalaa etmemek lazım. Yani bir insanları insanı kamil olmaya yönlendirmek. O evsafi insaniyeyi inkişaf ettirerek sahabileştirmek, velileştirmek, safileştirmek, kutuplaştırmak, gavüsleştirmek. Bir öyle bir Müslümanlaştırma var. Bu çok önemlidir. Bir de işte haram helal bilen Müslüman haline getirme. Elden geldiğince dikkatli. Bir de düşe kalka yürüdüğü halde fakat her düşmeyi müteakip hemen kalkıp Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip Hazreti Adem babamız gibi Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin veya Hazreti Yunus İbni Metta gibi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin veya Seyyidina Hazreti Musa gibi Rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli Allah'ım kendime haksızlık yaptım, zulmettim. Yarlığa beni ne olur? Bu da yine o daireler içinde bir yere konabileceğimiz şeylerdir. Efendim, yani bunlardan hangisine getirebilirsek insanları o kârdır bugün. Ve bu değişik renkleriyle, desenleriyle, örgüleriyle zannediyorum günümüzde sizin arkadaşlarınızın dünyanın dört bir yanında hizmetleri çerçevesinde de görülüyor yani. Bakıyorsunuz Hristiyan oluyor, Yahudi oluyor, Budist oluyor, Brahmanist oluyor, ateist oluyor, deist oluyor. Siz de inanıyorsunuz, müminsiniz. Ama saygı duyuyor. Yani bu insanların böyle şimdi ajanda diyorlar, ajandada bir hesapları yok yani. Farklı bir mülazaları yok. İnsanlığa saygı duyuyorlar. Yaptıkları şeyler insanlık adına çok önemli diyorlar. Bütün bunlar işte o kazanım çerçevesi içinde kazanma demektir. Onun için sadece böyle kendimiz gibi düşünen insanlar bunları kazandık falan derseniz hiç farkına varmadan işte daha farklı dairelerdeki o kazanımlara sırtınızı dönmüş olur. Onların tepkisine sebebiyet verirsiniz. Yani biz niye kabul edilmiyor, neden görülmüyoruz, etmiyoruz. Arkadaşlar sevki ilahiyle dünyanın dört bir yanında büyük ölçüde bunu başarmış sayılırlar. Allah'ın izni inayetiyle, mahviyetleriyle, tevazüleriyle, hacaletleriyle, beklentisizlikleriyle yani yaptıkları hizmet karşısında herhangi bir beklentiye girmemeleriyle kısmen bunu kazanmışlardır. Çünkü herkes olsun diyor. Ama tabii bütün insanla kendinizi sevdirmeniz de mümkün değil. Eğer bu mümkün olsaydı, peygamberler kendilerini sevdirirlerdi, herkese sevdirirlerdi. İnsanlığın iftihar tablosu, ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman mutlak manada insanı kamil. Kamil, arızasız, kusursuz, tek, Frenkçe tabirle ifade etmek doğru değil de, prototip diyebileceğiniz, fakat onun için o tabiri kullanmak, şık düşmüyor bana göre. Böyle bir insan, insibayıyla bütün mütemerrit düşünceler eriten, tuz buz eden bir insan, bildiğiniz gibi ona bile herkes inanmadı yani. En yakınları bile inanmadı. Amcası Ebu Leheb inanmadı. Refet içindeydi, şefkat içindeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladığı zaman yanındaki cariyesini emzir onun sesini kes demişti. Bu kadar ona karşı şefkat duyuyordu ama fakat temerrüdünden vazgeçememişti, büyüklüğünden vazgeçememişti. Yani benim gibi beni Ümeyye'den biriyle evli, beni Haşim'in böyle şanlı, namlı, nişanlı, adlı, ünvanlı Ebu Leheb'i filan cehennemin babası Tebbet suresi hakkında nazil olmuş. Kalkıp da kendi yeğenin dinine giremez. Büyüklük, bakın büyüklük. Kalbinde zerre kadar kibri olan dine giremez. Efendimiz kalbinde zerre kadar büyüklük taşıyan cennete giremez buyur. Kalbinde atom ağırlığı kibir taşıyan cennete giremez. İslam psikososyologları derler ki kalbinde zerre kadar kibri olan bir insan hakiki manada İslamiyet'e giremez. Taklide takılı olan İslamiyet'e giremez. Mala, menala, servete bağlı hayatını sürdüren giremez onun içine. Bakış inhirafına sahip olan giremez onun içine derler. O zat da üstadımızı ziyaret ettiğinde o Piri Mugan karşısına hakikaten huzurun insibayıyla münsebi olmuş. Ayrılırken yanından ben dünyada demiş Mevdudi de merhum Mevdudi makamı cennet olsun tanıyan Nedvileri tanıyan bir insan yani. Ben hayatımda bu kadar ihlaslı bir insan görmedim. Tabi ben de görmedim onu. Siz de görmediniz, bilemezsiniz yani. İhlas nedir? Allah'ın rızasına kilitlenme nedir? En küçük kendine göre, kendine göre sürçme saydığı, yani bir tahayyül inhirafı diyebileceğim şeyler karşısına bile 50 defa estağfurullah diyen bir insan ve en küçük insanlar karşısında bile iki büklüm olmasını bilen bir insan, o talebelerine kardeşlerim diyen insan, bu yazdığım şeyleri siz istediğiniz gibi düzeltin diyecek kadar o ilham kaynağı asar-ı bergüzide mahviyet ve tevazu içinde bulunan bir insan, öyle bir ihlas abidesi. Ben bu kadar ihlaslı bir insan görmedim. Hazreti Pir'e diyorlar, bu gazeteciyi nasıl buldun? Bu adamı nasıl buldun? Yani Hindistan'da, Pakistan'dan gelmiş, bir röportaj yapmak istiyor filan. Çok iyi bir gazeteci diyor. Bu yüksek bir feraset gösteriyor orada yani. Sorduğu sorular müstevahtu teakipten onun niyetini, o mevzudaki gayretini, efendim kündeye getirmek istediğini çok iyi bir gazeteci diyor o. Efendim, bu böyle bir gazeteci ziyaret etmiş. Kim bilir kaç tane gazeteci ziyaret etmiş. Öbürünün ismini vermeyeceğim. Gelince Hazreti Üstad onu tazimle karşılıyor. Saygıyla. Buyurun diyor. Peygamber ahlakı bu. Abdullah İbni Cerir'ül Beceli yeni Müslüman olmuş Becile'den. Bu Katsiye Muharebesi'nde de vardır kahramanca. Etrafını aldığı 50-100 insanla ölesiye savaşır orada. Ve çoğu şehit olur orada. Efendim Cerir İbni Abdullah'ı Beceli. Gelip oturdun orada. Böyle herkes bakar Efendimiz biri yer verse de yeni gelmiş bir insan. Taze, delikanlı, çiğ burnunda. Kimsenin ona iltifat edip bir yer vermediklerini görünce kendi cübbesini altına atar, buyur otur der şuraya. İnsanlık da artar dostum. Kemal ehli kemalatı kemal ile buldu hep. Kemalsiz bir faydadır fiddevuz hep. Yığın yığın Karun gibi hazineleriniz olsa bile kemalden mahrum iseniz faydasız bir yerde duruyorsunuz demektir. İltifat ediyor peygamber ahlakı. Nasılsınız, iyi misiniz falan diyor. Onu böyle eline almış yoğurdu, hamur gibi yoğuruyor. Öyle bir yumuşatıyor ki adam, hiç diyeceği de bir şey kalmıyor. Kalkıp giderken de teşhir ediyor onu. Bir de o yaşlı başlı haliyle, çok defa hastalıklı, 19 defa zehirlenmenin onun bünyesinde yaptığı tahribatı düşüneceksiniz. Allah'ın inayetiyle yaşıyor. Teşhir ediyor bir de. O gidiyor sonra talebeleri, o has talebeleri ona toz kondurmayan yani. Kâkülü gülberlerinden bir tek tüyü tenkit edenlere karşı bile tahammüller olmayan. Efendim Mustafa Sungur gibi makamı cennet olsun. Zübeyir Gündüzalp gibi makamı cennet olsun. Tahir-i Mutlu gibi makamı cennet olsun. Daha kimler makamı cennet olsun hepsinin. Bunları çağırıyor, gelin diyor. Ben diyor bu adama böyle yaptım, siz yadırgadınız biraz bunu. Şimdi diyor, bu adam geldi buraya. Sizin şayet 100 tane düşmanınız varsa onun 101 olmasını arzu eder misiniz diyor. Düşünün ki bu 101'iydi yani. Şimdi 101 olmadı. Düşünün ki sizin 100 tane düşmanınız vardı, biri de oydu. O 100 düşmanın 99'a inmesini istemez misiniz? Bakın çok basit bir mantık gibi geliyor size. Fakat çok önemlidir yani. İnsanların ruhuna girme mevzunda şiddetle, hiddetle, öfkeyle illa o bana bir şey dedi, ben de bir laf yetiştireyim ona. Bunlarla hallolmaz yani. Mülayemetle, kavliyle, yine. Bir kere daha tekrar edeyim. Firavun Allah'a inanan bir insan değildir. Aksine en rabbukumul ala diyen Kur'an diyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. En büyük Rabbinizim. İşte böyle birine Allah sevdiği kulu Hazreti Musa'yı gönderirken kula lehu kavlen leyyine, yumuşak bir üslupla konuşun. Kalbi leyyin, ruhu leyyin, hissi leyyin, beyanı leyyin. Yumuşak bir ifadeyle. Siz vazifenizi yapmış olursunuz. O yine temerrüt edecek, eder. Kim bilir, belki de onların o kavli leyyinle ona mesajlarını sunmaları Hazreti Musa'nın ve Harun'un bir kısım onlar orada vazife yapma zaman kazandırdı. O da onlara karşı dedi ki benim de sihirbazlarım var sizinle karşılaştırayım. Onlara bir fırsat verme demekti. O sihirbazlar Hazreti Musa'ya inanınca orada savleti kırıldı Firavun'un. Kaba kuvvete başvurdu. Sonra da Allah Celle Celaluhu ben diye Ramazan davulu gibi gümleyen her şeyi benliğine bağlayan o işi boğdu bir yerde, başkalarının rahatlıkla geçtiği bir yerde boğdu. Evet. Hali leyyin, kalbi leyyin, hissi leyyin, kavli leyyin. Evet, ruhu dil yılanı delikten çıkarır. Neyin şekli midir, ney üzerinde oynayan parmakların hareketleri midir? Kobraya raks ettiriyor. Eskiden zannederdim ki ben, kobra neyin sesini duyuyor da çok güzel ses çıkardığından dolayı, ondan dolayı o raks ediyor, oynuyor, bir şey yapmıyor. Neden sonra öğrendim ki kobra sağır bir hayvanmış. Şimdi herhalde diyorum adamın böyle esrarengiz parmaklarını ne üzerinde oynamasında o kamıştaki acayiplikten filan acaba bu adam ne yapmak istiyor ki diye. Bu bile kârdır bence. Bu türlü espriler eğer kobrayı bile raks ettiriyorsa bence demek öğrenmemiz gerekli olan çok şey var. Birbirimize sövdürmenin yerine takdir ettirebileceğimiz argümanları oluşturmamız lazım. Yoksa ona bir şey diyecek, o daha katı, daha haşin, bir şey söylemek için düşünecek, cehdini, gayretini, enerjisini o istikamette sarf edecek. İşin doğrusu, böylesine bu yarım kafaların çok ciddi projeler üretmeleri, böylelerinin bir millete, âlâ iyiliğini, kemalete yönlendirmeleri mümkün değildir. Sizden uzak olsun inşallah. Sizden uzak olsun. Vesselam. Hakkınızı helal edin.